Ды дядька борзденька схватился, с нечевкой он ошаломился, як той шчупак, попавший у нерад, не зная он, где зад, где перед. Бадай тебе огни спалили, на які чорт слупов набили, говорит дядька сам с собою, пыл обиваючи рукою. И тут он только озернулся, глядеть, у кут глухий упхнулся, стена прад ім, і стены збоку, у пярот не ступіш ані кроку. Прапала вуліца, ды годзе, таўчэцца дзядзька, як у бродзе, той сом прыціснуты плытамі, што ў бухце век жыў пад карчамі. Бадай ты спрахла, дзе ж дарога? На гвалт крычы гарадавога, куды нялёгкая загнала. Аж проста дзядзьку страшна стала. І з перавулачка глухога ідзе шукаць гарадавога, ідзе і горад праклінае. Падшыбла злосць яго такая, што каб прымеў быў, узяў саломы, ды падпаліў бы ўсе харомы, бо ўсе дарогі загрузілі і свет яму тут зачынілі. Мінут праз колькі з перавулка на свет ён выбіўся, дзе гулка нясліся зноў страшэнна зыкі, дзе горад гу, многа языкі. Цяпер наш дзядзька не чытае, а больш пад ногі паглядае, ды кіне вока ці не блісне жаданы шнур, ды далей цісне. Шукае дзядзька наш як бога ў людской галдзе гарадавога. А вось ён. Стаіць плячысты, і погляд кідае празрысты, стаіць, як той пастух над статкам, і паглядае за парадкам на той ж горад і губерня. Тут з тратуара дзядзька верне, ідзе за брыль здалёк бярэцца. Дзень добры, кажа, як вядзецца, яшчэ крок бліжэй падступае, а латку шапку падымае. Скажыце, як мне ў банк папасці, мне па зямельнай трэба часці. А вось як пойдзеш, чалавечы, таму касцёлу на сустрэчу, там будзе вуліца направа, пачаў казаць служака бравы. Ты правай вуліцы трымайся, а там другога запытайся, і скора банк той будзе блізка. Скланіўся дзядзька яму нізка, бо надта ж добрым паказаўся, і так ён дзядзьку спадабаўся, што калі будзе ўсё шчасліва, то вып'е з ім хоць пару піва і з'е з ім разам кусок сала. І весялей зноў дзядзьку стала. Зрабіўшы 2-3 павароты, людзей спытаўшы размоў соты, спыніўся дзядзька каля банка, дзе ўсходы чыстыя, як шклянка, шырокі крок яго стрымалі, і ў душу страх яму нагналі. Стаіць наш дзядзька ў задуменні, не смею зняцца на ступені, баіцца ён мужычым ботам, прапахлым дзёгцем, здорам, потам, тут наслядзіць або наплямець. Лепш іх не знаць, няхай іх тяміць, ступеня так падымуць сварку, ды на барыш дадуць пакарку, і гэта іх, як здань ліхая, спакой ад дзядзькі адганяе, іх, нешта злое, цемень сіла, што душу дзядзькаву муціла, іх, гэта тое, што варожа, і ў рог барані сагнуць можа. Ды дзядзька страх перамагае, ён шапку загадзя знімае, па ўсходах чыстых, як мурашка, паўзе ў гару ступае цяжка. Забіты дух яго вякамі ўжо чуе страх перад панамі. У прасторнай чыстай светлай залі паны туды-сюды снавалі, развязна, моцна гаманілі, цыгары доўгія курылі, а дзе каторы шарганецца, каля яго прыслужнік трэцца і падае яму адзення, а сам пакоры і жычэнне, а пан той руку ткне ў кішэню, яму ў дзесёнтку суню ў жменю, прыслужнік, ну, чуць не прысядзе, аж смех бярэ на гэта глядзе. Але і паны не ўсе тут роўны, адны з іх круглыя, як броўны, ідуць спаважна ў перавалку, Другие выпетрали в палку, одни тримают нос высоко, другие удол спускают в око. А проч панов у этой зале и мужики у кутках стояли, и люди просто больше звания толклися в банку уже одранья. Меж ими гомон тихо висне. Туда и дядька Анто стисне. Пришел. Суседи уж меры у оком, и до стены приперся боком. «Сядай, мой милый, мой хороший, бо за постой не платят гроши», — сказал сермяжник добродушно. На лавку дядька сел послушно, вздыхнул, подяковал суседу, уже пожилому, чуть не деду. Пошли пытать один другого, кто он, откуль, села якого, губерни, волости, повету. Приехал я сюды из-за свету, с-под самых столбцев. Чули, можа? Не здаралася, небожа, а сами скульвы. Я с-под Ліды, из села Великие Диамиды. Ён Грышком Верасом назвался. Я ще са учора затримался. Пустая справа, да и тую не довядеш ты до ладу. Годов са два я е вяду. Як тут ни ладжу, ни мяркую. Эх, милый мой, ты за панами няма продыху. Хто с грошами и мажа сбоку, то и еде. Так вообще робится, суседи. И он знал чиновницкие сети. Не дарма ж совался по свете, земли шукаючись сябрами, и добра знаўся с писарами. Вам треба с банка разрашение. Пишете, милый мой, прошенье, и, коли хочете, пораю Писарчука такого знаю, что вам прошенейка за злоты напиша с милою охвотой. Ах, коли ласка, пани Верас, скажу вам дякую еще раз, бо поки сам чего добьешься, то и життя своего зрачеще. Ну, то ходи. Устают, выходят, и по панах вачами водят. И каля столика пустого, там не было теперь никого, апроч бутылечки чернила с широким донечком без рыла, сябры спынились маўкліва. «Вам что?» — пытая их почтиво сам Писарчук. И он староваты, и росту низкого, кашлаты, и выник ён перед сябрами, як тая порхавка часами по теплым дождику земли. «А вось...» «До вас як раз пришли», — тут дядька уперед выступая и просьбу тихо выкладая. «Постойте ж трошки, почакайте, а вось вам креселца, сядайте». С стола он вынял лист, паперу, и всю писарскую манеру он перед дядьком выявляя. За ухо ручку вытягая, рукою вводить, нибы пиша, и тре свой лоб да носом чмыша. Поразважавши для прикрасы, пошел выводить выкрунтасы. Уважно дядька позирая, уж мені злот давно трымая. Ну, ось прошенне и готово. Прошенне рехт. Ну, одно слово. Вы, може, грамотны часами? А так, распишемся и сами. И дядька пальцы разгибая, бере он ручку и мачая. Ды граблі пальцы, як чужие, те колочки дервяные, перо трымаюць боком, крыва, и водять ручку боязливо. И поки дядька расписался на лбе, буйны пот показался, бы дядька летнюю порою прайшоў по купинах с косою. «Тепер идите у тые дверы зрабить отметку на паперы», кивая писар головою. И дядька дробною ступою подходит к дверам, отчиняя, прошенню скруточку трымая. А там, за долгими столами, у стол уткнувшися носами, сядят писцы, як гною кучки, скрипять их перцы, ходят ручки, трашчать, як коники на сене, титые шашали у полени, заняты кожны своим делом. Вступил наш дядька кроком смелым, иде к столу, что был поближе, до бороды с червоно-рыжей, и перед той бородою схилился низко головою. Чыноўнік буркнуў, што сярдзіта, як той япрук каля карыта, але прашэнне ён прымае, насупіў бровы і чытае: «Ідзі ў той стол налева трэці», — махнуў чыноўнік барадою, як саламянаю мятлою. «Адкуль яны бяруцца, чэрці?» — прамармытаў руды пісака. Пайшоў наш дзядзька небарака. На стол паказаны трапляе, ды зноў там галаву скланяе і перад новым палупанкам стаіць, прыгнуўся абаранкам. Чыноўнік толькі лыпнуў вокам і павярнуўся к дзядзьку бокам, ды водзіць пёркам па бумазе. Ужо такі пачот сярмязе. Стаіць наш дзядзька, не адходзіць. Ну што ж, няхай пяром паводзіць. Не на дажджы я часу маю, не пан я, трохі пачакаю. Чыноўнік лыпнуў зноў вачыма, як бы на цёшчу ці айчыма, зноў паперы ён уткнуўся, а дзядзька наш не зварухнуўся. Злаваць чыноўнік пачынае, што дзядзька вытрыманасць мае. Чыноўнік злосна не стрымаўся. «Табе чаго тут?» — запытаўся сярдзіты, поўны нецярпення. «Наконт зямлі». «Вось і прашэнне», — гаворыць дзядзька так салодка, як толькі можа, ды каротка. Яго чыноўнік злы спыняе: «Неважна справа, пачакае, прыйдзі сюды праз 3 гадзіны». Уздыхнуў Антось ад той навіны: «Ось дзе вы жыха, ось бізон, бадай цябе забіў пярун. Чакай да браты ад хамулы, няхай табе дасць Бог 3 скулы, няхай цябе водзіць сляпога, як водзіш ты за нос другога». І як не кляў ён гэту п'яўку, дымуўся даць рубля за спраўку. «Ну што ж?» — пытае дзядзька Грышку. «Хіба дзе выпіць па кілішку, ды падкрапіцца мала-мала? Я з дому ўзяў кавалак сала, і хлеба ёсць крышан са мною. Чаго ён сохне сіратою? Падмацавацца б не мяшала, бо ў жываце штось заспявала, а нашча чарачку кульнуць. Усё адно, што ў рай зірнуць». Сябры ўстаюць, ідуць з павагу і на праспект нясуць сярмягу, дзе панства ўсякага багата, ідзе і едзе, як у свята. І скуль набраліся яны, і ўсё важнецкія паны, і так адзеты, так убраны, што той Ракоўскі надзіманы, няхай яго там возьме боль у параўнанні з імі 0. Ну, проста так, звычайны лыска, і не стаяў каля іх блізка. Зірнеш і ўнікнеш пред табою, мо князь з графіняю якою так далікатна спацыруюць і не гавораць, а варкуюць, або спаткаеш генерала, яго ўся вільня пэўна знала, у медалях уся грудзіна. І што за погляд, што за міна? Ну ж і паноў, не дай ты Божа». Антось стрымацца ледзьве можа, няхай ім дрэннае прысніцца, каб тым панам не пакланіцца. Ды Вера з дзядзькі тут смяяўся: «Ты не ўважай, што ён убраўся, гальштук павесіў і манішку, а каб раздзець яго братішку, то пэўна ходзіць без кашулі, на ланцужку кусок цыбулі, па віду паны, ходзіць панам, а спіць, напэўна, пад парканам. Таго й глядзіць, каб што ўварваць, такіх паноў хоць гаці гаць». Чым болей дзядзька разглядаўся, ён тым мацней тут захапляўся. Які тут рух і беганіна, як зяюць вокны магазінаў, і колькі тут дабра, багацця, а колькі слёз у ім, пракляцця. Якія брычкі і карэты, а для каго ўся роскаш гэта? Антосю стала чагось смутна. Ці гэта роскаш так атрутна, што голас зайздрасці ўзбудзіла і свой адбітак палажыла? Ці то пра

сыноў заўзятых палёў, лясоў, лугоў багатых. Там іх душа, і там іх думы. Ім далі хочацца ад шуму траскучых вуліц, перавулкаў, ад пылу, смроду, закавулкаў. А на гары было спакойна. Чуть далятаў сюды нястройна далёкі шум, і той змякчаўся, сюды нейк боязна ўрываўся. Гара спакойна пазірала, маўклівасць важную хавала, як сведка той вялікай справы, што для пустой людской забавы ніколі вусн не раскрывае і моцна тайнасць ахраняе. Ну што, Антоній, надзівіўся? Ад думак Вера сабудзіўся. Ці не пара б пасілкавацца, бо трубень чэрава прызнацца. Так, час ісці, глядзець даволі. Бо не нагледзішся ніколі. Сябры назад з гары звярнулі, шырокім крокам сцігнулі. Пастой, а там што? Там гармата. Чаму ж няма пры ёй салдата? Пытае дзядзька. Мо старая, а мо фальшывая якая, не буду спрэчвацца заўзята. З такой гаворкай да гарматы прыйшлі яны і важна сталі. Гармату доўга разглядалі, глядзелі ззаду і з бакоў, аб ёй сказалі колькі слоў. Калёсы дзядзька разглядае і бліжэй, бліжэй падступае. Хацеў яе яшчэ пагладзіць. Ой, не чапай, а то рассадзіць, няхай яна, брат, лепей спрахне. Зачэпіш падлу, дык як гахне, і вочы высмаліць, кішкі шпурне глядзі аж на лукішкі. Ось ёй, брат, такія штукі. Спужаўся дзядзька, борзда рукі рвануў назад, як ад гадзюкі. Ды так што Грышка стаў смяяцца. Хадзем, брат, лепей сілкавацца.